Book 2 ثلاثة تشي تشي التعارف poznawać poznawać مرحبا cześć cześć مرحبا Dzień dobry. Dzień dobry. كيف حالك? Co słychać? Jak leci? Co słychać? Jak leci? هل أنت من أوروبا? Pochodzi pan, pani z Europy? Pochodzą państwo z Europy? Pochodzi pan, pani z Europy? Pochodzą państwo z Europy? هل أنت من أمريكا؟ Pochodzi pan, pani z Ameryki? Pochodzą państwo z Ameryki? Pochodzi pan, pani z Ameryki? Pochodzą państwo z Ameryki? هل أنت من آسيا؟ Pochodzi pan, pani z Azji? Pochodzą państwo z Azji? Pochodzi pan, pani z Azji? Pochodzą państwo z Azji? Fi ayya funduq tuqim? W którym hotelu pan, pani mieszka? W którym hotelu państwo mieszkają? W którym hotelu pan, pani mieszka? W którym hotelu państwo mieszkają? Mundhu mata wa anta huna? Jak długo pan, pani już tu jest? Jak długo państwo już tu są? Jak długo pan, pani już tu jest? Jak długo państwo już tu są? Kam satabqa huna? Jak długo pan, pani tu zostanie? Jak długo państwo tu zostaną? Jak długo pan, pani tu zostanie? Jak długo państwo tu zostaną? هل يعجبك هنا؟ Podoba się panu, pani tutaj? Podoba się państwu tutaj? Podoba się panu, pani tutaj? Podoba się państwu tutaj? هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ Jest pan, pani tutaj na urlopie? Są państwo tutaj na urlopie? Jest pan, pani tutaj na urlopie? Są państwo tutaj na urlopie? يجب أن تزوروني. Proszę mnie odwiedzić. Proszę mnie odwiedzić. هذا هو عنواني. Tu jest mój adres. Tu jest mój adres. هل سنرى بعضنا غدا؟ Zobaczymy się jutro? Zobaczymy się jutro? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Przykro mi. Mam inne plany. Przykro mi. Mam inne plany. إلى اللقاء. Cześć. Cześć. أراكم قريبا. Do widzenia. Do widzenia. إلى اللقاء قريبا. Na razie. Na razie.